Мы пакінулі ўрэшце запаскуджанае поле бою, зноў выйшлі ў парк, перайшлі мосцік, мінулі касцёл, аддыбалі метраў 300 ціхай вулачкай і ўвайшлі ў чайную. Проста невялікі пакой са стойкай, дзясяткам столікаў, акном на кухню і трыма вокнамі на сонную ціхую вуліцу. Маладая і на дзіва свежая буфетчыца стаяла за стойкай і сумавала, бо народу яшчэ зусім не было. Рана. Каўбой адразу па-каўбойску падкаціўся да яе. «Да ну, сячка, радасць моя! Як я рад бачыць вас па-ранейшаму, маладой, як усход, поўнай, як поўня, свежай, як раса!» «Ды ён помесь каўбоя з паэтам!» – ціха сказаў я. «Ды ну вас, Міхась Іванавіч!» «Я не Міхась, я змагіцель, я ўсё змагу!» «І мяне, і вас!» – адказаў настаўнік. Зрабіў жахлівую міну і, паказваючы на бутэльку каньяку, чулліва праспяваў: «Дайце сябе аднаму шуту, звяздачку вон ту!» Тая засмяялася. «А што яму?» – сказаў шаблыка. «Малады, кавалер, дурэя!» Мы селі за стол і выпілі за знаёмства. «Ну, гэтая гісторыя з бронікам, ім цяпер надоўга ахвоту да такіх штучак адаб'е», – сказаў шаблыка. «Не кажы», – сказаў каўбой паэт, – «ганчаронак – гэта такая свіння, што не, не адвяжацца, як ненавісць у яго нейкая сядзіць і да замка, і да многага. Ён гэта Альшанскага падбіў, нутром чую». «Так», – шаблыка круціў у руках акуляры, – «я б яго таксама лічыў, што гад паўзучы, каб мы разам з ім у гестапа не былі». «У гестапа?» – здзівіўся я. «Ну так, мяне ўзялі па падазрэнню за падполля, хаця прамых доказаў не было. Вядуць пра спакой, а ён стаіць рукамі ў сценку падаховай сабакі. Убачыў, зрабіў выгляд, што не пазнаў. Дай Бог яму! Як жа вы адтуль выйшлі?» «Прадажныя яны былі. Нашага рэдка каго купіш. Аднаго-двух. А ў іх толькі аднаго-двух і не купіш. Выкупілі нас. Тым больш, што доказаў не было. Ганчаронак, кажуць, трымаўся, язык праглынуўшы. А тое, што характар дзярмом. А, справа дзясятая. І ўсё адно, – зноў скіпеў каўбой, – я яму бандыцкага дроця не дарую. А чаму, я асекся, бо ледзь не сказаў нетактоўнасці?» Змагіцель торкаў відэльцам у катлету. «Тут сакрэту няма, все ведаюць. Быў я па дурасці пасля вайны некалькі месяцаў у бандзе. Шчанюк зялёны, непаўналетні. Рамантыкі захацелася. У філіяле банды Боўбеля Куляша. Само гэта не бачыў. І добра, што трапіўся мне харошы чалавек. Шчука было яго прозвішча. Ён мне і давёў, што я такое. Ну, я сваю віну выкупіў. Дзякуючы яму і мне, мой філіял загадаў доўга жыць, часткова здаўшыся, а асноўную частку з самім Куляшом да Палінскага балота прыціснулі і знішчылі да апошняга чалавека. І сам Кулеш зранены ў багне патануў, а ён мне бандыцкае атродзе. Ус, сука! Ну, ладна, супакойся», – паклаў яму руку на плячо шаблыка. «Слухайце, ах, гэты вось хто у кепцы казырком назад?» «А, Людвік Лапатуха», – сказаў шаблыка. вар'ят, ціхі. Часам толькі незразумела я гаворыць. Ну і кепка. І сабакі яго страшэнна любяць. Бачылі? Табунамі ходзяць. Нямецкіх аўчарак толькі баіцца і кідае ў іх камяні. А адкуль жа ён такі няшчасны чалавек? У нас тут у 44-м немцы нейкую работу вялі. А пасля рабочых чалавек 400 палякаў ды нашых расстралялі ў паўкіламетры адсюль. Ды помнікі вы пасля самі ўбачыце ў парку стаяць. Наш помнік агульны і польскі. Мы з адным польскім раёнам тут сябруем, то яны прыязджалі ды паставілі яшчэ сваім. Змагіцелю здыхнуў. Страшная была гісторыя. А лапатуха тут пры чым? Спытаў я. Кажуць, што ці не яму аднаму удалося з-пад расстрэлу неяк уцячы, сказаў Шаблыка. Ці ён быў адзіным выпадковым сведкам і крануўся, гледзячы на ўвесь гэты жах, але цяпер ад яго ўжо ніхто нічога і ніколі не даведаецца. І быў жа добры, культурны чалавек, скончыў гімназію і адзіны тады скончыў з усяе альшанскай акругі універсітэт, праскі, некалькі моў ведаў. А цяпер бачыце, як яго скруціла. Толькі можна дабіцца, што вартуе ён тут магілы. Прапаў чалавек. Мяхі на млыне цягае, шкадуюць яго. Гаварыць далей на гэтую тэму было непрыемна і цяжка, таму я перавёў размову на іншае. Слухайце, а што гэта ў вас тут кажуць нібыта пра нейкую жанчыну з нейкім там чорным манахам? А, працяг легенды 17-го стагоддзя, усміхнуўся Шаблыка. Валюжыніч і Ганна Альшанская. Чулі? Ну не, узвіўся каўбой паэт. Вы можаце смяяцца, казаць, што я ёлуп, а я веру. Ёсць нешта такое. І за апошнія некалькі год зноў з'явілася. Ужо чалавек 6 казалі. Людзі дарма шоргаць языкамі не будуць, і дыму без агню не бывае. Дык што? Кажуць, сапраўды, ў некаторыя ночы з'яўляюцца. І калі прыйдзеш у такую ноч і падыдзеш добра, то ідуць. Часам па касцельнай галерэі, часам па замкавай, часам па той і па другой. Размытыя, туманна ідуць і знікаюць, і нічога не гавораць. «Ты каньяку болей пі», – сказаў Шаблыка. «Да я малі не п'ю, як ты, але веру. Ёсць нешта такое. Праходжваюцца, ідуць». Мы глядзелі на ціхую і добрую вясковую вуліцу, на бярозы, якія рыхтаваліся зазелянець, на бялюткія стаўбуры яблынь на вугальна-чорнай ільснянай зямлі. «На», – сказаў я, – «гляджу я ў вас тут ідылія». «Ідылія», – сказаў Шаблыка, – «з кантрастамі».